3/4 z początku płyty To Touch the Milky Way. I close my eyes and watch the galaxy turning i Does Anything Remain. Dwa utwory połączone w jedną czteroczęściową całość. Wprost od Black Tape for a Blue Girl. Po więcej zapraszam na album To Touch the Milky Way. Jedno zdanie jeszcze od pana Michała. Odnośnie Nicka Cave'a, odnośnie Marianne Faithfull. Na jednym z utworów pojawił się Nick Cave. Słuchając Marianne, mam wrażenie, jakbym poruszał się w podobnej przestrzeni, co słuchając Nicka. To zupełnie naturalne wrażenie, panie Michale. Proszę pamiętać, skąd się wzięła ponownie w naszych uszach Marianne Faithfull, bo to przecież Nick Cave pomógł jej wrócić do nagrywania, pomógł jej nagrać pierwszą płytę po latach. No ale to zupełnie inna historia, może nie na teraz. A teraz jest 7 minut po godzinie 5 i wystąpi australijski zespół Gang of Youth. Zespół, który pojawiał się niedawno z nową płytą i bardzo nas ucieszyła. Teraz będzie album koncertowy MTV Unplugged. Nie wiedziałem, że ciągle jeszcze są nagrywane. Ale ten album właśnie się ukazał. Zwykle jest tak, ja nie jestem największym znawcą tego zespołu w naszym kraju. W ogóle nie jestem znawcą tego zespołu. I zwykle, kiedy pojawia się album koncertowy, no to trzeba podchodzić do niego trochę z ostrożnością. Często, kiedy nie znamy tych utworów, no to na koncercie one nie brzmią jakoś wyjątkowo fantastycznie. No ale tutaj jest chlubny wyjątek. Utwór nosi tytuł Do Not Let Your Spirit Wane i australijski zespół Gang of Youth. This drama comes like twice in a week. It's been so for years and years on repeat. Well, since then I've not had a full night of sleep, as it plays out the same way. I live with this girl and I care. I'm as happy as a pig rolled in shit. It's postcard, I'm settled, a pirate no more. A gypsy at most, with no more years. It's boring, but in the most exquisite of ways. No carcinogenic, and a humdrum belief. And it's strange all the things that I've run from, all the things that completeness could come from. So it's earth and it's heaven, all synthetical. Floorboards laid out on the walls painted white. My dream self and I like the same things. We're all set to leave and I kiss them goodbye. They go and get groceries or something at night. I'm drinking alone in the basement and pray I'm not hallucinating. Do not let this thing you got go to waste. Do not let your heart be dismayed. It's here by some random disclosure of grace from some past away. Let your life grow strong and sweet to the taste. The odds are completely insane. Do not let your spirit wait. Do not let your spirit wait. The stream's a life I don't think I deserve. My girl and our kid are impossibly bright. But I'm just drunk in our basement. So you can't see my girl and look at our kid. Approaching the corner with rain and a skid. And a phone call to me from the ICU ward. So I'm so sorry to see this. I'm walking alone through the hospital doors. ID their bodies collapse to the floor. Number relentlessly broken. That I wake up the very next moment. Tonight, this thing you gotta go to waste. Do not let your heart be dismayed. It's here by some random disclosure of grace from some past memory. Tonight, this thing gotta go to waste. The pain of the beauty is so slow. Do not let your spirit away. Do not let your spirit away. My legs are broke and the ropes in chrome. Plus the deep unknown turn my insides out and my head face down. Cut me out, take me home. My hands are tied, legs are broke, and the ruptured chrome plus the deep unknown turn my insides out and my head face down. i pięknie, jak można rewelacyjnie zagrać dla MTV Unplugged, chociaż Unplugged to nie wiem, czy to był Unplugged. Gang of Youth. Album nosi tytuł po prostu MTV Unplugged, Life in Melbourne. No i jeden z tych utworów, nie najważniejszy w dyskografii, ale myślę, że zabrzmiało to naprawdę fajnie. Gang of Youth. Proszę zapamiętać tę nazwę, no i polecam koncert, no i ostatnią płytę studyjną również. Spoglądam na zegar, 5:16. Wracamy za moment. Autopromocja. Jest uznanym językoznawcą, mistrzem retoryki i erystyki, a także wybitnym mówcą. I właściwie można by uznać, że jest też człowiekiem spełnionym, gdyby nie pewne pragnienie. Bardzo bym chciał być wielkim, a nawet niewielkim kompozytorem, no ale na niczym grać nawet, a i śpiewam lekko fałszując. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie profesor Jerzy Bralczyk. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To już za kilka chwil. A u nas w Mikrokosmosie teraz belgijski zespół, który nazywa się Black Box Revelation. You up and hide it. I'm not in love. to w zasadzie we dwóch zrobili. Perkusista Dries Van Dijk i gitarzysta, wokalista Jan Paternoster. Wprost z Belgii, Black Box Revelation. A ja wrócę jeszcze do tego albumu, bo tam pojawia się Sissik Steve w jednym z nagrań. Z przyjemnością Państwu zaprezentuję za jakieś pół godziny. A teraz album dziwny, dlatego że w połowie składający się z 30-sekundowych, minutowych rozmów krótkich, ale one chyba przypominają film. O kim mówię? Myślę, że po tym utworze 30-sekundowym będą już Państwo wiedzieli, kto zaczy. Apocalypto, end of the world. Apocalypto, searching for that special girl. She's the last one in the world. End of the line. Apocalypto, this is how it's time to shine. Tenacious D has got to shine. No i wszystko wiadomo, nawet nazwa tego projektu, tego zespołu się pojawiła. Jack Black razem ze swoim bratem Kylem i bardzo krótkie utwory, ale treściwe. Hope is a doggy, a sweet doggy, standing next to a rose. A flower grows in the soil. There's still hope for life to exist, for us to survive, to thrive and survive, and find a way to live our lives and live through this nuclear holocaust. Let's get it on. How will we survive? With a little luck and patience and know-how and love, we will survive. Mam takie marzenie, o którym nikomu nie mówiłem jeszcze, ale chciałbym zobaczyć Tenacious D na żywo. Naprawdę, to trudno się przyznać do tego. Posłuchajmy, jeszcze dwie minuty. You gotta take us into space. We gotta save the human race. But first you gotta let us say goodbye. Goodbye, Mother Earth. You served us well. Your rolling hills, your gorgeous lakes, you have been swell. Your fucking flowers, your fresh breeze, your blue skies all day. Your twinkling stars, your northern lights, it's time to go away. Talking to the earth again. Bardzo krótka płyta, 30 minut, ale bardzo krótkie piosenki, 21 utworów. Postapokalipta, Tenacious D. No i wielka przyjemność oczywiście usłyszeć braci ponownie. A teraz będą siostry, a w zasadzie to powiedziałbym córki. Steve Kilby, pamiętają państwo, wokalista zespołu The Church, Kilby Kennedy, jeszcze taki duet, ma dwie córki, przynajmniej o dwóch wiem. Jedna nazywa się Miranda, druga nazywa się Elektra. Założyły zespół, nosi tytuł Say Lulu. Posłuchajmy. Back down. Ależ to jest zaaranżowane. Chyba tata pomagał. To są bliźniaczki w ogóle. Elektra Kilby Jansson i Miranda Kilby Jansson. On Australijczyk, mama, tata Australijczyk, mama Szwedka. No i dwie piękne dziewczyny, które rewelacyjnie śpiewają i tak jak powiedziałem, przepięknie zaaranżowane tutaj przed momentem, tak w stylu Bonda, no ale to nie jest jedyny pomysł, który im przyszedł do głowy i który udało się fantastycznie zrealizować. Jak to jest pięknie nagrane, jak to jest zrealizowane. Say Lu Lu. Pierwotnie zespół nazywał się Saint Lu Lu, ale dziewczyny zmieniły nazwę. No i jeszcze tytuł płyty, tak jak tytuł utworu przed momentem. Immortel. chyba z francuskiego. No to już, wprost z Australii bądź Szwecji takie dźwięki, a teraz będzie muzyka brytyjska. Przed godziną mówiłem o koncertach, które odbędą się na początku marca przyszłego roku, 2-3 marca, Peter Hamill. Ja wiem, że zapowiedziane są już koncerty, które odbędą się w środku lata roku 2019, na przykład Tool. To też ważna informacja, nie wiem, czy padła ostatnio, czy dotarła do Państwa ta informacja, ale Tool przyjedzie do Polski w połowie przyszłego roku. Ale ja chciałbym powiedzieć o płycie, która ukaże się najdalej od dziś. 8 marca, na Dzień Kobiet przyszłego roku, nową płytę wyda David Gray. Mamy pierwszy singiel, który to wydawnictwo zapowiada. Gonna lay down in the grass and watch that acorn split in two, slowly take root, while the clock upon the wall makes idle boasts and my mind's out cruising silent coast. Though the ghosts of better days might twist my eyes, gonna stand my ground, watch that sapling rise. Just as long as I've the strength, well, I'll raise that flag like a wisp of cloud from Mount Crag. Now this is all. Miło znowu go usłyszeć. Będziemy go słuchać przez najbliższych kilka miesięcy, no bo do 8 marca roku 2019 trochę jeszcze zostało. The Sapling, czyli młode drzewko na początek nowej płyty Gold in a Brass Age. Wprost od Davida Graya. A ja chciałbym teraz 18 minut do godziny 6 postawić kropkę i zamknąć tę najważniejszą dla mnie część audycji Mikrokosmos. O, i tu jest właśnie ta kropka. O tu. Mm.

Faithful. A to utwór o wydarzeniach w Paryżu i o tym, że kiedy dzieje się zło, to w Paryżu nie ma księżyca. Już. Koniec. Zostały mi trzy utwory. Trzy utwory. Pierwszy z nich wprost z Australii. Zespół nazywa się O-Pep. Of a bad bird, tell you my lips don't meet. Heavy breath, sharp teeth at the park and street light coming undone. Take a hit in a fist fight coming undone. In a cab on a weeknight coming undone. I'm coming undone. I'm coming undone. I don't wanna hurt nobody. Streetlight coming undone. Take a hit in a fist fight coming undone. In a cab on a weeknight coming undone. I'm coming undone. I'm coming on. I don't wanna hurt nobody. I don't wanna hurt nobody, no. I don't wanna hurt nobody. I don't wanna hurt nobody, no. I woke heart thumping cause I wanted to be something. And when I followed reason then it turned out to be nothing. I woke heart thumping cause I wanted to be something. And when I followed reason then it turned out to be nothing. At the park in the street. Te dziewczyny debiutowały w Mikrokosmosie w 2016 roku. No i wtedy nam się spodobało. Teraz mogę powiedzieć, mają drugi album, bardzo zgrabnie nagrane, bardzo ładnie wszystko poukładane. Pochodzą z Melbourne w Australii. No i tu muszę przeczytać. Może to jest po prostu ciekawostka. Może w innych częściach świata to jest zupełnie normalne, no ale dziewczyna jedna nazywa się Olivia Halley, a druga się nazywa Pepita Emmerichs. Grają na gitarach, grają na skrzypcach, na mandolinie, no i układają całkiem zgrabne piosenki. Ułożyły im się w drugi album już w dyskografii, który nosi tytuł I Wasn't Only Thinking About You. O-Pep, bo chyba ta nazwa jeszcze dzisiaj nie zabrzmiała. No i już, dwa nagrania. Pierwsze z nich to zespół, który już dzisiaj się pojawił. Nazywają się Black Box Revelation, pochodzą z Belgii. Jest ich dwóch również, tak jak w przypadku dziewczyn przed momentem. No ale tutaj mają trzeciego kolegę, który jest starym wyjadaczem i który na pewno im w promocji tego albumu pomoże. Black Box Revelation razem z Sissik Steve'em, czyli będzie bardzo bluesowo i energetycznie. Wprost z Belgii taka muzyka. Nie wiedziałem, że tyle pozytywnych dźwięków i tyle słońca w Belgii jest, ale jak słychać, potrafią zebrać to wszystko i włożyć na płytę. W jakiś sposób, nie wiem, jakieś naczynia zbierają to wszystko i działa. Black Box Revelation. Zostało mi jedno nagranie, to już będzie zdecydowanie słoneczne i wprost z Kalifornii. Zespół nazywa się The Local i mam nadzieję, że sprawi, że z przyjemnością słyszą się Państwo ze mną za tydzień w Mikrokosmosie. Halina Leszczyńska dyżurowała przy konsolecie. Grzegorz Zembrowski mówił do mikrofonu. Do za chwilę. Store.